الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما الله رب العزت قلو بندیانو تاریر سیل آرخی او دیرو مصیبتنو نا دویرو مشکلات و دنیا و دا آخرت نے بچ گئی اور دیر پا نرم آسان لہجہ کی وانداز کے پل بندیان پوئے کئی خپل دین لار وتخی چې ری باندې انبیاء کرام را لګلو هغه ته هم دا حکم چې زما بندیان گمراه کیږي او هلاکیږي تاسو ته صحیح لار وخی تاسو دې راهنمایو کې تاسو دې ذمہاری واخله تاسو په ذمہاره باندې بیان دې هغه کې پرخ نه راوله چې صدا تمان نازل کړي دا یو امانت ته د دې امت تر سره ذکر چې الله رب العزت په هر مخلوق باندې خپل طرف نه یو بوج ورزول دي دا سه بوج چې هغه وړي شي هغه تنه کمزور نه دي هغه تنه ناچار نه دي اگر کا دا سه مخلوقي چې بے سائی بے عقلی بی شعوری او بیا هم ذمہاری په غرضولې په دې دنیا کې هغه خپل ذمہاری چلی چې دا غیر ټولو مطلب انسان ته خیر انسان ته फायदा انسان ته د دې دنیا سہولت نویلو چې ما یو امانت د اسمانونو ته او زمکو ته او غرونو ته مواله کړی دی. چې دا زما امانت ته دی که به خیانت نه کوي. هغې وی چې الله ولې په کې خیانت کوو ستا امانتو چې زمونږ څومره وس دی مونږ کې څومره طاقت او قوت دی مونږ به ستا امانت ادا کوو او خیانت به پکې نه کوو. نبی په خپل ذمہ کې او په خپل کار کې او په خپل خدمت کې هیڅ فرق نه دی راوسته. چې کوم کارونه تعالی حواله کړی دي باقی باندې باقاعده روان دي. وګل چې انسان له خبر رااله نو حمله الانسان ته به ډېر لوی خیانت وکړو الله باغ امانت کی. الله حکم یې په زیرا نوړو الله بندگی په صحیح معنا کې ونکړه. سره دې نه چې الله رب العزت احکار امر کړو چې ان تو ادل امانات اله اهلها امر کې الله تاسو ته امانتونه چا سره یې نور یې کې خپل حقدارانو ته چا سره باز خپل قوم او رعیت امانتي تا ور سره سي دا هغه ذمہواری ده چې یو تن په دنیا کې محروم پات نشي. دا د مشرانو ذمہواری وا د امیرانو ذمہواری وا چې غیر الله دنیا کې سعهده ورکړي وا سو مشری ورکړي وا نو ته ویلو چې تاسو د څومره خلقو مشران یې او څومره خلق تاسو د سرپرستۍ لاندې دي نوی ته ودا امانتونه رسوي چې خیانت پکې ده نه ونشي. دغه سي د دین مشرانو ته په خپل ځای باندې حکم وو چې تاسو زموږ دین ورسوي مخلوق دې ته ډېر زیات په انتظار کې ده پتا ما ده او محتاج دي تاسو د امانت اغي تور سره د دین دا انبیای کرام ته ویلو ملائکه هم په دې مقرر کړیو چې تاسو پیغمبرانو ته دا امانت او پیغام ورسوي حبیب ابي خپل امتونو ته او بنديانو ته رسي الا من ارتضى من رسول تل عادت ده نه دي قانوني ده نه دي چار څوک د خپل غیب نه خبر کی الله نه خبري په غیب باندې څوک الا من ارتضى من رسول هو دا یو قانون دی چې د نبوت او رسالت لپاره په بندیانو کې څوک غوړ کی خوخ کی چې هغه په علم کې هغه قابلیت فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا داغه لپاره د خپل طرف نه د ملائکو یو جماعت مقرر کی یو وفد مقرر کی مونږ نه وینو الله وی مخ کې ورستو ته نارواني ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. یو معنا دې لپاره چې دا پیغمبر پوه شي چې دې ملائکو د الله پیغام را ورسو، دې لپاره مقرر کړی استاد سبحانه زمواري دا چې تاسو یې رستو خلقو ته ورسوئ. دې ټول باندې د الله په علم احاطه کړی دی، د الله علم او هر یو یې په خپل علم کې شمار لري پورا کړی دی. کوم لایق دی که انسانان دی، دا یو غټه ذمہواری وا. کله ټولو ته خطاب کړو چې پیغمبرانو تما حکم راسوي، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، خپل رزق پاک کئ. تکا بیا مسله کې برکت ناراضی، الله بګه خیر او برکت ناجی چې یو بندر رزق کې پرخی مغل الله د عبادت توفیق نور کئ. نمخ کې خپل خوراک صفا کې، خپل روزي صفا کې، نبي عمل کوي عمل صالح چې تاسو نه الله سغواړي چې هغه د مخلوق اصلاح ده، د مخلوق خیر فائدا، مخلوق د تیاري نه رڼا ترې استلی دستاو ذمہواري ده، ډېر غټه ذمہواري ده. اخیری پیغمبر پاک ته ویل یبلغ ما انزل الیک من ربک ورسوا ورسوا، خو صبر اسه د ځان نه بس نه جوړې هغه چې تا ته نازل شوی دی درفستانه هغه ورسوا. کا ګران دی او کا سان دی تو دید پار دنیا ترالی گلے شوی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتًا، کتاب دی که یو حرف پر خودا، کتاب دی که یو کلمہ پر خودا، کتاب دی که یو امر دا اللہ دا اوامر نا پر خودا، نتا دا خپل رسالت حق ادانکو. دا ډیره زور خبره او پیغمبر پاک په حق کې چې هغه ته وی غره تل کوا چې صبح کې پاتې نشي او هر په کې پاتې نشي، که پاتې شنو بس ته چې سره را لېګل شي وینو هغه کارونه شو فابلغت رسالته. دا ډیر ګران کار او ډیر مشکل کار دی که در طولی دنیا دشمنی پسر بانده اغسطلو، دی که ایس سوک دوست نو، طول دشمنان، عوام، خواس، دنیا پرست، طول خلافو. اللہ رب العزت و تعدده خبر پا حق کی تسلی ورکی چو اللہ و یعاصمو کمین الناس، اللہ با دی ساتی ایس پروامو کوا خلقو پروا مکو، زما په نظر کې زما په عبادت کې زما دې ساتم کنه، سبا زما د دین خدمت کې زما ستا حفاظت کوم. یو باندې خبرې هم غم نه کې، یو پریشانی پیغمبر ته داوا چې ایمان نه راوړي، ایمان نه راوړي. او بل داغی دلاسنا ضررنا و تکلیفنا و مصیبتنا دوارو پا حق کے اللہ رب العزت و تووی چو اللہ یعاصمک من الناس نشی در کولی تا تکلیف زبا حفاظت کن او پا دیم مغم جن کی گا چی خلق نمانی زبا یان کوما ز دعوت رسوما ز خلق اللہ تراب علم او غی نمانی ور بسیوی چین اللہ لا یهدی القوم الكافرین دغه هو پکې ازلی بدبخت دي کنه چې په غیبه ځان پریشان کې هغه خدا ازلنا الله لیکلی دي کنه چې دی وکافران دي ته به ذات نه نصیب کیږي په غیبه باندې پریشانی کې دا پروا مه ساته بس تازی مواری دا چې بیان کوا خبر رسوا او چا دا ہدایت کول او نکول زمان اختیار دے زمان کار دے خان چا با قسمت کی اللہ و ایمالی کلی اندغا تقسیم دا اللہ طرف نشوے دے چپ این اللہ یذل من یشاء و یهدی من یشاء بس دا اللہ شان سو گمراہی کے ساتھی او چاہتا ہدایت کی لیکن دغا سے نا اللہ رب العزت دے انسان رویی تو گوری اخلاق ته وګوري تدو ادب ته او تهذیب ته وګوري چې هغه کې داسې خصيپتونه یو خو عادتونه یو خو خصلتونه ای الله رب العزت وتا هدایت کی چې دا سره قابل یا دای چیغا سڑے ار وقت کے سوال کی دا اللہ نا چی اللہ مالا توفیق را کے زو کمزور ہے ما زخو اس نشم کولے یا اللہ تمالا توفیق را کے و تمالا حمت را کے او تما تا دخپل طرف نا دا ہدایت اسباب تیار کے نبت اللہ رب العزت خام خاچی اسے اسلے دمرا فکر من دیکھا نا تد انبیاء پا صفاتو کی عمر آگلی دی تک انبیاء پا سوال کاؤ او دا سوال وقتی چاہی کہ سوال قبلی وقتو نے دیر وقتو نے دی لیکن دا هم پکې او وخت دی چې یو انسان د عادت نه خلاف یو ناشنا خبره وویني یو حادثه مخې ته راشي یو عجوبه ناشنا غریبه خبره نو دغه هغوی سوال پکار دی سلیمان علیه السلام روانو لخکر ورسروی من الجن والانس والطیر پیریانمو انسانانمو مارغانمو دا ټولو صحیح ترتیبی ہے جوڑ کرو پخپل خپل زیبان دا یمن پا دی علاقہ را روان دا وست پی جنگ دی مالتا دا میگو خارونو تو قرآن ذکر کی چی میں گئے رہو تا دے مشروع اخپل قوم تا اعلانو کو جیا ایو انم لدخلو مساکنکم اے میں گو داخل شیخ پلو کورنو تا لاری کسی خالی کہے ولی لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سلیمان علیہ السلام را روان دی، لخکرې را روان دی، اسنا چې تاسو په خپو کې دل کین ننو د خپل کورونو ته مګې دا غوري الله ولا تمر عقل ور کړل دی چې ولې نشو د خپل قوم حفاظت کوي، خپل قوم باندې خپکیږي، خپل قوم درد لنور کوي، تکلیف لنور کوي، مګه دا غوړه. سلیمان علیہ السلام ته الله رب العزت د دې زندسرو خبرې خولې وکنه، مرغان او مګان او حشرات ورسو ناغو آوریدو نیوال راغی ورطیوی چی تاولی خپل قوم اویرو زمان دا ظلم نا زخو پیغمبری ما زخلق چکو ما کسی زخلق اصلاح کو ما نیوال تا بجواب کیوی چی ما او خبر پورا کلی دا چی وهم لا شعورون تا دی بخیال نئی نو تاسو باندې وخت پی کی دي نو کته پیغمبري خو بنده اده بنده کله خیال یو کله نه ای اخو الله دې چې هر وخت کې دا علم په خپل حال له علیم قدیر دا بندیانو خو دا حال سلیمان علیہ السلام حیران شو ناشنا واقعی اولی دا ناشنا خبری واری دی نوری مصر خبری اکلی نوچی تعجب کرا گئی نو سوال کئی چی دا دا سوال قبلی دو واقع دی چی مای و ناشنا واقعی اولی دا نو داوی چی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی و علی والدی اے ربا دی میگی تا گورم دیر لوے حمد تی والا ورکڑ دے دا دی دی نرائم لاتاو گورا اللوے بازوی پسر کڑی اروان یا اللہ مالوم دقا سے حمد راکی وزما دی اللہ سنکار واخلی دنیا کی چی چاہتا خیر و رسی استاد نعمت شکریہ دا کم ستاڑیر نعمتو ندی پا ما هم دیو زما پا مورو پلاروم دی وانا عمل صالحا او توفیق راکی چی نیک عملو کما ترزواو چی تبی رضا کی وادخلنی برحمتکا فی عبادکا الصالحین او یا اللہ دنیا سرام غرض نشتا، دنیا سرام مقصد نشتا، دنیا کی بقا نشتا دے فنا دا کنا، نو یا اللہ ما دا صالحین سر یوزے کی نو مشران سر دا طول نرست راغلے کنا، بس طول انبیاء نا دا نرست صرف عیسیٰ علیہ السلام راغلے دے انور طول تی نمخ کی تیر شوی دی سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام رزقاوی چې الله د صالحین مرګرتیا واړم په دنیا باندې مې زړه نه لګي سره دې نه چې ټول دنیا بادشاہ یم او پیغمبروم یم هر سره سره ډیر دیم په دې مې زړه نه لګي والحقنی بالصالحین زما د صالحینو ناشته یادېږي توبه مزاز هر یو باندې کې دی شي ولی الله ول عقل فکر سترګي و ګنا ټول قوتونه ورکړي دي نو د کیدا استعداد نشته د کیدا قابلیت نشته چې د سوال کوي چې الله مال توفیق راکې د نیک عمل الله ول خامخه ورکړي اخذ بندا نظریه ته ګوري توجہ تے گوری فکر تے گوری چی دے کم سوچ کئی دنیا کی نو که خو سوچ کوي د آخرت سوچ کوي د الله تعالی سوچ کوي الله ځان ترانیز دی کوي کنه هدایت و تاسو کوي چې ډیر خپل رحمت دروازې و تا کولا وي او بل بنده داسې چې هغه بی غمي نو سره د ځان غمي نو سره دنیا کې د خپل ماحول غمي چیرې مال الله سو مشری او صاحبدار اکړی دا ذمہاری راکړی دا ذیو زمانہ تپوس کیږي نا اس بے پروا بادشاہ دا نو تعالی هم په نظر نه ګوري نو چې خدای باندې د ځان غم د سره نشته په ځان نه غم جن په ځان د سکار نشته د خپل ځان په حق کې خیر نه غواړي نو زما سکار زما جته دا خو به ته ډیره خواري کوم ډیره جذبه کوم ځان به کړم ځان بستلې کوم الله تبا چغې او فریاد کې او په دې زمو کبان دې برغړې الله وتا باندې رحم نظر کوي کنه دا څنګه دي چې ان الله یذل من یشا او یهدی من یشا چا باندې یو کر خرا کوي چا باندې بل کر خنا ګوري د انسان رویت او اخلاق او تادی دنیا کې نو زه ذکر کړم چې انسان دنیا کې عمل دغه دوه قسمه دي خپل بدن نه کار اخلي په دې هم الله رضا کوي الله ته رکوع کوي سجده کوي الله نه سوال کوي دغه سي په زړه کې تنه یاره کوي امیدونه ساتي مینا محبت وسره کوي د خدای توبه دا هغه عبادت چې لکه د بدن سره تعلق ساتي او صداي چې د مال سره تعلق ساتي راغی کوم چې الله رب العزت وتکم قانون کوم دستور او کومه طریقه بیان کړی دنو په هغه طریقه باندې با د خپل مال صرف کوي دا یو لوی امانت دی د الله رب العزت نو دې کوم انسان کله د خپل صحیح سوچ نه او صحیح فکر نه کار واخلي او هغه مال په صحیح ځای کې ولګي چې باغې سره د دوه مرتبه او چتیږي درجه او چتیږي چې الله رب العزت وتویلی کنه او هر صورت کې د دې لپاره یو مستقل حصہ ده څنګه د عبادت بدنی لپاره ده د منځو د روزي او د زکات او د حج او دغه څه د عبادت مالی لپاره هم ده پورا بابو ندی پکې نو کله وته مثالونه ذکر کړی الله رب العزت ترغیب ده پاره چ انسان بخل مکوا دا ډیر ناکاره او ډیر سپک خوی دی بخل مکوا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة مثال د خیرات او د صدقې دا وی کسانو چې خپل مالونه خرج کړي الله په لار کې د الله د دین د علو او چتوالي لپاره د الله د کتاب په خدمت کې د الله د توحید او سنت په خدمت کې چې دنیا کې ادارانا زیات شي دنیا کې دا الله دین خور شي ګډ ګډ تا صرف په دې غرض باندې خپل مال نه یو روپې 5 روپې الله وی د دې داسې مثال لې لکه دانه چې د غردول په زمکه کې او دا غیوی دانې نه وتی له وشوي وو وګي وکړو چار وګي کې سل دانې دین وسو وشوي تاسو هغه یو روپیه چې دا په صحیح ځای کې صرف کړی و ډیر فکر دې کړو چې سینا مال می ضایع شي اسنا د اخرت تاوانشم نو صحیح ځای کې صرف کړه ول ځای ول قتل غواړي مثالونه هډیرو دنیا کې الله رب العزت تدی د دانی سره مثال ذکر زکا چې دانه پزموکا کې غورځيږي او زموکا کې ډیر قسمونه دي دا سه زموکا چې هغه خیرازي هغه قیمتي وي او هغه برکتي وي او بیا د هغه پرورش او تربیت موشي چې څومره سغوالي ازهونه کې کنه دوبو او دغه سه د هغه نور دیکبال د هغه زموکي خصمانه اوشی نفصل بیا ډیر زور کوي وای کی الله ډیر خیر او برکت اجی کنه نو دی وی چې دلته زمکه کم ده دلته زمکه د انسان زړه دی او دا دانه ورزول دا داغه عمل له نو چې زړه یې مضبوطی زړه قیمتي او برکتی او ډیر غټي ولې په الله باندې اعتماد وکړه او دا تمام او ضرری او سيزونه نه بچکی ولې دې زړه کې هډیر بلیاغان دي کنه چې هغه دې ځانې ته نقصان رسي هغه نری نری سيزونه چې تیر خوري هغه هم پګشته دي بیا ورپسې غټ غټ سيزونه نو دې زړه کې هم ډېر ضرری سيزونه دي داغې نه به بچکه کنه ریا به پکې نه وي دا بوټي ته نقصان رسوي احسانات او زبادنې به پکې نه وي بدې ردې به پکې نه وي دا نقصان رسوي د دې نه به بچکه نو بس بوټي به ډېر بهتر او زر لوی شي او خپل کمال تبورسی څنګه چې الله ویلو ناقصه غلبه وشي دانی بوشي او پیداوار بوشي دا مثال د دې لپاره وکنو چې د عمل قدر کوان الله به قبلي او ته قدر کواته احترام کوان ته به ځان مو به پروا کوان چوال خزینا زین پی جنی دا تا سره د خپل مال قدر نشته ځکه کله بل ورکی ويردا کواله کچ تاسو غریب مریب د تملاو شو کنه دا ول ورکا ما ته وخت نشته وی ها تا ته وخت ولي نشته ستا نور کوم ضروری کار دی دین ازیات چتاوی مصروف کړي او دې عمل تنی اوسګار ته چې خپل لاس باندې او شی ورنکی دا وی سبت لګي بیا چې قبليږي کنه قبليږي زه تا ورسېدو کو نه رسېدو دا غو خپل خواخه باندې دې وجنه قران په دې زور لګولې زور لګولې چې ګوره مال د الله په نوم ورکوې نو په ژوند کې د مرګ نه مخکې انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه دا غیر وزنه مخکې خرج کان چې تا باندې دا کارونه شروع شي مرګ سره انسان پوهیږي جو هو ما سره خوشته نه خالی لاسونه را لمه. نو دغه وخت نه کده ډیر ارمانونه کوي چې سچالو کما په بای واخلم سچالو کما چرته یو دوست پسې لاړ شم چرا کی رالا یا داس یو بندې چې زما د پاره الله ته شفاعت وکي زه خو راګیر شوم گرفتار شوم ملاوی وس وخت نه ده کنه وس تا اخلاص نشته ده دا او تا ته ما ویلو چې خو روغ موټي او خو پارسه پوي ګوار سپی جنې غریب ده ته معلوم نه مسكين ده ته معلوم ده مالدار ده ته معلوم ده چې الله ته څنګه ویلې دنو اقا سکارو کا اوسې کول شي خپل لاس باندې دا با اللہ تقبلی تذین ابو سو جولی گی واللہ یضعف لمن یشا اللہ بے نورم دچن کی خدا شرط پکشتا کنا بار بار قرآن پتی بانی زور لگئی چو ما تقدمو لینفسکم من خیر چو محکم کرد اخپل زاننا سمال سخیر صدقا تجدو عند اللہ و خیر و اعظم اجر او به مومه ډیر لوی اجر وای لکه شی وای دا غینه به دور غرونه جوړ شي وي خو چې په صحیح طریقه باندې کنه قرآن ځکه مثالونه ذکر کړل چې زړه ډیر روغ غواړي وتثبیتا من انفسهم چې مال ورکه خو زړه دې په خوشاله شي چیرې بس باندې وکړه شکر چې دې بوج نه خلاص شوم پر دې امانتو ځکه الله ویلو چې وفي اموالهم حق للسائل والمحروم د دې مؤمنانو په مالونو کې برخي دي د چا دا چا چې سوال کوي بے صبر دی او دا چا چې سوال نه کوي خو پیجندې شي چې سشته نه دا څه محروم دی نغی تا پتا وکنا چې دا زمونږ مالونه ټول زمونږ نه دي دي کې خلک وبرخي دي چې هغه ورسې خپل حقدار تا کنه ملاوی دا توفیق دې سوال کوي عمل کوي خو مخ کې سوال کوي چې الله توفیق راکړي چې غلطی رانه ونه شي بے ضایع کار ونه شي الټه پاوی باندې راګیر نشم ګناګار نشم اول سوال کوا کنه تاسو ټول انبیاء سوال نکړی دي بیا وسه عمل په ځای کې مله رب العزت په دې کې داغه خلق حالوم بیانې چې ری بالکل الله سره وزد رواني الټه رواني دا وی حال په کوم بیانې ولی اللہ رب العزت وی چس خلق دے پدی دنیا کے ما محتاج اکڑی دی ما مالدارو لے امشو خدا بتا سبان دے امتحان دے اب آغیوں امتحان دے اغی میں ناچار اکڑی دی اغی میں غریبانان کڑی و جزان کڑی دی پاغیو ما زمیخ کوما چه صبر کولی شیو کنا تاسو باندیو ما زمیخ کوما چه تاسو داغی خیال ساتل شی ناغی که دیر داسی شو چه غمالدار خلق د مسکینانو د اعتمادانو هغه تکې ناستو زدی شروع کو مقابله شروع کړه بخل دې ته وای کنه بخل وته وای شح وته وای چې وسله خمالدار دې خدا غدا سي لان دې عادت او خوې دې چې خپلې بنکړې دې تعالی و توالی ده او ضرور مسلمان هغه تناسته چې دعوت نه په کومه طریقه باندې ځان ترا کاغم سره دې نه جاجز هیڅ نشته دی اوس او دې هغه تناسته آیات مقدسه کې الله رب العزت وی چې تاسو عزت او ذلت ستوای دین پویږي کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین ننا دغه سینه ده الک تاسو چې ستای عزت او ذلت وای چلا مالدار کو ور سیډیر شو نو ی ربی اکرمن زما رب زما ډیر عزت کړی دی او په ایس باندې نه محتاج کړی ار سیر ال راکړي ها ده ستا عزت کړی ځان پوکا په جهالت کې پروتي دا په تای امتحان دی چې دې کې د بل چا برخه کوي او کنه کوي دیگه و دیر و خلق و برخی دی چه قرآن که ده سوالونو پا شکل ویلی دی خواه چه اسألونکا مازا ينفقون تپوس کئی چه مونگا خرچ سنگو کو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل دا وای خلق د ټول محتاج دي استا په مال کې دي برخي دي تنه خبرو او بګي سلوګه وانته برخه ده نور خدا د ټول خلقو برخي دي پکې د مور او پلار او الحق دا غي دي ورپسې خپلوان دي مرتبه په مرتبه رورو درجه په درجه بیا مسکینان دي او یتیمانان دي اللہ تعالی مال در کلی چه دی خلق و خیالو ساتا او تا سره دا سختی نده کلی که زکات تی نام دیر لکشی دی سلوی اختم روپی دا او دا نور خیر خیراتو دیگی خو اللہ اندازه نده مقرر کلی استاخو خدا تسلو اختمه نا کسل مولا ورکه خیر دی اللہ ودن رضاشی اگه که غطا سرا مقرر تیا نده کلی دمرا اختیاری در کلی دمرا تلا رسانه کلی دا و کلاو کلی دا سبانه خو جوڑا که کنه اللہ تخا نور اللہ غستار زقت نده که نوله الله وعده کړی دا چې رزق زوار کوم ما اوریدو منهم من رزق وما اوریدو ان یطعمون الله ما هوستان دا نه غوښتي چې ځان لپاره رزق پیدا کړي نو ساره تر ماخامه پورې نمې ستاسو رزق ستاسو نه غوښته نه نمې خپل رزق ستاسو نه غوښته دې زماړو اجت نشته نا رزق در کم و بس سمای رزق کم رزق در بری نرازی خود تر سار تر مخام پوری ما رزا کا تب اندازی مواردہ از ما رزا دقا دا چیز ما بندر رزا کی نوز بر رزا شن نوزستا عزت تی چیز اللہ بندہ و محتاج و تا دا غاجت پورا کن بس چې هغه جد پوره شنو که په لس باندې که په شلو که په ارسو باندې هغه دنه رضا شنو بس تا تا دیر لوی عزت حاصل شو دا عزت نه چې تاسو داغي بی عزتی وکئ بد ردی ورپسې وایئ سپکې سپورې وایئ ویشړی د خپل ځاینه او د خپلې دیرې نه او د خپلې حجرې نه یو ستاسو ای بلکار نشتا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين دا تا دی یتیم عزتو کو چه غد او راتو او بیا خاص کر دا خیرات پروازو تا بی نم دا خیرات یا خیزنو چه خیرات چه خود دا حق دی کنا دا نور و شرع تا لویلی دا بی دا و شرع چه غی خوراکم نشی کولی او نی اجت شتا و ضرورت شتا تر غنڈی مرے پور ڈک دی دا غی ساجت تے دا جدان او غریبانان او دا یتیمانان راولا چستا تو عام اخری دعا دتاو کی لوی عزت دا دے نتا سر عزت خیال نشتا دے دیتیمانان او دے مسکینان ہو خواہ بلکہ الٹا کار کہے وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتَاكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا چرتا دی تیمانا نو مالی لارې مړ شوی وسوک پاتې شي یتیمانان بچي نو تاغیل ځان رسې دیو کلی نه بل کلی ته دی چی دیر درون غم شوی دی دیر لوی مالدار سڑی مالد دی بدا سنے پوخوا بی دتیانو با دی دی پارا کنایت استعمالول وی دیر غٹ جاز پریوت دی دا بیوی خواه دی یو بلتا بخپل جبا کی بدا سوی خواه نو پا کلو بگر دی دو ادریر وزی و بیا دی رووتا با قیدا قرآن وی چتا کلو نت تراسا اگر دا مڑو مال چی اگر دا یتیمانانو حق دے نو اگستا حق دے چتا وطا ناستے ادری روزی خوری یتیمانان جزان تپوسم نشی کولے اگی چتا تپوس کولیش اگی جزان چاپی رگرزی ہو جاڑی دو رسوک نشتا چی بساری احلاس راکا گی چی پیغمبر پر راک کلے ہو چا دی یتیم بسر لاس راخ کو سمر وقت دا آغد اللہ سلام دی رالا دم راج رو سوابی کی گی نو کم دیو خلق اگی خو تناس دی راکا گی ہے قرضو نا پیڑی خوا دا دیو راج زانو نا زمکی پدی کی لار قرضو نا با جمع شو جمع شو او بیا با خوا چا چا به وتوی اندوانو سیټان دا غی دکان نه به دبل چانو نو چا چا به پرچی راولې غلا چې تاسو ته دومره قرضانه جمع شوی دا مولان خو بیا نو بیا او باغ اجزانو نیا به لیکه خرصولا از زمو کې څه قیمت په هغه وخت کې او چې ضرورت خو خلق بیا د موقع نه پیدا کړي اوس موږ به خرڅ کړل لنګ غوا به خرڅ کړل ماشومان به دغه صفات شو ولی در دې ظالمانو د لاس نه دې د دین نو خبر چراشا صحیح خبر او کپ دې ځای کې مقضا دې خلق ته وای چې د یتیمانو مال دې در دی حق دی دی که دی بلچه حق نشتا کچا دی للہ سورولو نلانا بلعزتوی لی سوره نسا کی چین اللذین یاکلون اموال الیتام ظلمن سوک چی خوری مال دیت ایمانانو پا ظلم سر انما یاکلون فی بطون امنارا نوی خلقو خیٹو تیور واچاو بولی ور بطی جوڑی گی دا خلق دی چې ټول مری دی جزان و غریبانانو یتیمانانو مسکینانو مالونه خوړلی او یې دا سی پریخی دی او الله رب العزت سویلو چې خدمت وکه ورکه ولا رحم په وکه خیال وساته لا تحاضون علی طعام المسکین تاسو سره د مسکینانو غم نشته پاغیم رحم نرازی کلی ویلی چی زان تا فکرو که زان تا کتاسو ملشی استاسو دا بچی دا سپاتی شی او بیا خلق رازی او یوی پسٹ کیوی او بلی پسٹ کیوی چی دو که دا پلار ندی اغا دا وڑای سادر پاتی شوی دی راولا استادان لیور کچی منز پکی چی سوابی کیگی دو که دا پلار ندی اغا دا وڑای بنین پاتی شوی دی راولا چی داو گو رو دی دی با خبرو دا خلقو دا کورونو ننو دی مخ که جا جخلی کنخا او دی خودی دا پار دیر دا بردست کار بکاو معلومات بیکول کنا بیا بیدا کارو نکولو نو اغی جدان تا بیادو سپری نخود کور بیو لکنگال کن نو زا غارس چیو آخو اللہ سر دا اغی معامله دا اللہ دیر خپویگی واللہ اعلم بما یوعون چه اغی سکلی دیسی ندکلی همونگاو تاسو سر دا خپل ځان غم دی چگر خیال کوئے ددا سی اجزان و یتیمانان و غریبان دا مال نظام ساتھ ہے تدین قیامت کی وور جوڑی گی عوام خوتن انشاءاللہ بچ دی اغی اجزان دا کارونا نکی ذکا غیل سور تغابن و سور تیاسین نورزی دا جالدہ ورزی کا نا او دی که پیج ڈکلی ناغی دا کارو نکی خدا ناغوام تی انشاءاللہ بچتی بختور خلق دے اغی که یتیم سرا ہم دردی نشی کولے نظلم و سرم نکی خدا دا شملو والا دو شملی چی پریخی ویسا الکدا پټکی رسله والے ویدا په بدر کې چې ملائک راغلي و دا غي دا سی پټکیو نو اتلی و سره نه بره دا خو په کارو شو کنه ستانه مو درایل او اسرافیل جوړ شو کنه په دې پټکی باندې تور اسی دې زیتا انور کار دې دغه دې چې ټول مرد دې تیمانانو مال خړلې وتا کلون التراث اکل لمن اگر دیبا قرآن کی تحریف کو تو دی آیات مانا بے بلشان کولا رزان نے اڑاو کا نخا یو تاکلون التراسا خوری مال دی میراس گورو دی میراس مال خوبا خود خوری نو اتاسو کم دی میراس مال خوڑا لے دی دستاسو پلار نکو چی تاتا میراس پاتے شوئے دی اخو یتی مانانو مالو وتحبون المال حبا جما ذمره محبت مال سرا تو بات چې خپل دین دې په خراب کو خپل عمل دې په خراب کو ځان دې د آخرت ګناګار کو د دې دنیا دې لک خوراک دپاره نو قران مونږ ته دا ترغیب راکې بار بار چې فلقت حمل عقبه یا انسان پنرسید د ثواب او دا اجر غرونو تا فکو رقبتن او اطعامن فی یومن زی مسغبه چه دا ثواب کارو کی دنیا کی چه سر خیر خواهیو کی یتیم و مسکین لخوراک ورگی جستا دا لاس نسکی گی دا دا ثوابونو غر دے دا گاٹی دا چه تا پاغی بانده خیجی پلکت حمل عقبه سمرلو مقام دے رضید پاربا سوال کو چې الله مونږ له توفیق راکې دا سوال وکړو چې الله مونږ له توفیق راکې کوم د عبادت بدنی چې دا بدن ستا په عبادت کې او ستا په دین کې صرف شي اوم د عبادت مالی چې دا پیسې به ضایع نه لګي او صحیح ځای کې خرج شي او یا الله زمونږه ګېډه د حرام نه وساتې ځکه چې دا خو بیا نه پاکيږي چې دې ته حرام راشي کنه مذیبان ډیر غور او فکر پکار دی ډیر سوچ پکار دی اوسم ډیر جزان دي چې هغه د قصې په تیار کړي او د خپل مال مصرف وته نه معلوم چې کوم ځای به لګوم کوم ځای به خرج کوم زه ته نه رسی کنه. او قران مصارف ذکر کړی دي چې نو صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين بين اتو مصارف یې خولې دې د پاره چې ورې زینا بل ځای شي ناغه به ځای شي هغه الټه بوج جوړ شو پتا سبحان الله الله توفیق راکې واخر دعوانا.